galegos no baix. Bueno, pues aquí seguimos, amigas y amigos, aquí en Radio San Boi, 89.4 de FM. Vamos a repetirvos esos enderezos porque para que vos poñades en contacto connosco. O programa, xa sabedes que se chama Galegos Novais, e o blog galegosnovais.blogspot.com e o correo electrónico galegosnovais@gmail.com. Esos teléfonos que é o 93-654-1400 e o 93-654-1500. Vamos a escoitar que xa nos teñen por aí preparadiño algo de Cristina Pato. Bueno, pois acabamos de escoitar unha peza de Cristina Pato e vamos ir pois unha noticia que nos chegou aquí á redacción, e dice: o Centro Cultural Galego reúne tres obras de Neira Vilas para falar da relación entre Galicia e Cuba. Galicia en Cuba. Lingua, Rosalía, Loitas, é unha publicación que permite trazar a historia común de Galicia e Cuba desde mediados do século XIX ata a actualidade. Un volumen que acaba de presentar o Consello da Cultura Galega e que reúne tres obras de Xosé Neira Vilas, como son a Lingua Galega en Cuba, Rosalía de Castro e Cuba e máis galegos que loitaron pola independencia de Cuba. A publicación ven a luz no marco dun convenio entre o Centro Cultural Galego e a Secretaría Xeral de Política Lingüística, que se asinou no ano 2013. Unha nova relacionada coa nosa cultura galega, non? Que ademais ten que ver coas exposicións, unha exposición que fai relacionada con Cuba e con noso Neira Vilas, o Labrego, non? Exactamente. O pequeno, como me dicían a mí unha vez, Balbino. Sí, dice: tú partes to Balbino de Neira Vilas. Bueno, outra noticia máis, pois mira, un grupo de tema punk folk, punk epoc, chámanse Los Televisores. Presentan o seu novo disco, logo un single de participar en un recopilatorio Galicia en Bizarre, pois Os Televisores chegan co seu primeiro LP Chicos y Chicas, toma, que presenta 8 temas de punk pop. Vale. Nos que se deixa sentir a pegada das propostas como Alaska ou Caca Deluxe, sí, que con letras cheas de humor, e o trío Chantada presentou o álbum o pasado 15 de marzo en La Iguana, uh-huh, en Vigo. É que La Laguna e La Iguana semellanse bastante. É un local que hai en Vigo moi interesante, onde a xente nova pois acostuma a ir a ver representacións e actuacións tanto monologuistas como de xente, uh-huh, que presenta seus discos, non? Muy ben, estupendo. Bueno, pois aproveitamos para, despois de decir todo isto, que o grupo Ruxe Ruxe explora un mundo apocalíptico nun novo tema que se titula, ou nun novo disco que se titula Némesis. Sabes, o Ruxe Ruxe era aquel que no que traballou Antón, de aqueles que cantaban Galicia. Sí. Galicia Caníbal e todo eso, sí, sí. De Antón Reixas. Antón Reixas, sí. Bueno, pues, na sala capital de Compostela, coallo vindeiro 14 de abril, a presentación do traballo nun concerto no que os Ruxe Ruxe estarán acompañados de Biri Birloque, e que presentará Josito Porto. Josito Porto é un gran guitarrista da música, sí. Bueno, música, daqui un bocadiño. Unha nova, antes de que se me esquece, solamente uns segundiños. Sí. A Catedral de Santiago, xa sabes que se están facendo arranxos, non? Pois cada vez hai máis problemas. Bueno, porque atopan na parte de arriba. Sí, atopan chapuzas por todos os sitios. Bueno, pois veña. Pois música. Non che da medo falar das bruxas. Bueno, a vos non fai falta, non fai falla que vos diga quen é, non? É a nosa querida Ana Quiro, que xa fai un tempo que nos deixou, pero a cantiga dela é esta que dice así: Meigas fora. Para a catedral, logo. Sí, exactamente, meigas fora da catedral, que a vez a la dan arranxado dunha vez. Que te encandilan co seu meigallo ou co feitizo dunha canción. Bruxas e meigas, meigas e bruxas, ti fuxe delas e as ves vir. Que si che botan un mal meigallo, pra sempre quedas a velas vir. Pon o pescozo unha vaca loura, pra defenderte de todo mal. E meigas fora, fora meigallos, reza yo santo, Señor. non è che pense che non assai, è perché hai tempo che levo lombo, tres dentes de ajo e mil cosas mais. Una castaña de esas pilongas, escapulario se canto hai, por eso as bruxas non teño medo, ainda que a velas xa sei que as hai. Bruxas e meigas, meigas e bruxas, ti fuxe delas e as ves vir, que si che vou